політично безхребетні. Це люди малодухі. Це люди байдужі. Це люди з лінощами думати. Бездумні сліпці. Це значною мірою арлекіни. Це система інертності. А всі ці ознаки об'єднуються поняттям «маленькі люди з пораненими душами». Вони маленькі не тому, що хтось їх примушує бути такими. Вони самі обрали свій шлях, випрацювали свою ідеологію, систему існування. Вони хочуть бути такими, щоб за будь-якої політичної системи, будь-якої влади, червоної, коричневої, жовто-блакитної, не нести відповідальності за події, а лише спостерігати і жити. Це таке середовище людей, для яких формула «дороге нам автогеном» не є чимось аморальним чи неприйнятним. Злиденство душ, приспане сумління, закореніле почуття страху, боязливість навіть думати – все це породжує атмосферу інертності, скаліченості, нелогічної покірливості. Люди з пораненими душами існують у всіх суспільних прошарках і політичних течіях. Існують цілі політичні партії, де зосереджені маленькі українські люди з пораненими душами. Перш за все, це Комуністична партія України, соціалісти українського штибу, прогресисти, особливо скалічені і безнадійні душі. Ось приклад безнадійності душі маленької людини, яка перебуває на барикадах протилежних українству. «Я солдат, зрозумійте мене», – Борис Олійник. Якщо людина оголошує себе солдатом, то це означає, що в її голові абсолютна порожнеча, а зафіксовані лише самі команди-накази. Накази, як відомо, не обговорюються, тільки виконуються. У суспільних процесах це називається політичним збоченством, принциповою аморальністю. Люди з пораненими, скаліченими душами не завжди розуміють або завжди не розуміють, що для них, мова йде про українців, загальноукраїнські інтереси є одночасно головними і особистими інтересами. І ніякі інші інтереси, російські, китайські, не повинні бути на першому місці. Чим краще розвиватиметься Україна, а не Росія, Китай, тим краще житиме пересічний громадянин саме України, в тому числі і маленька людина з пораненою душею. Якщо такої простої істини багато людей не розуміють, то виходить, що ця істина для них не є такою вже й простою. Треба людей навчати. Маленькі люди хочуть, щоб їх хтось вів до світла. І такі знаходяться. На жаль, українська еліта тут пасе задніх. Ініціативу, як правило, перехоплюють чужі щодо українства поводирі. Свідомість маленьких людей формується, а потім нещадно експлуатується ворогами української державності, спричиняючи руйнівні процеси в державотворенні. Існує цілісна теорія і практика, як із нормальної людини робити маленьку людину. Культивація примітивізму, нігілізму щодо українських інтересів – усе це з арсеналу зброї масового оглуплювання, творення політичної сліпоти, моральної деградації, розмивання національної духовності. крок за кроком,